na ma na ba ha da ba da da ha ha ma na ma na ha ha da ba da da da da ba da ba da da da da ba da ba da. So I think the problem. It's the solution and the problem.